la luz a camino. Rosa con paglao, rosas kang magayon, ilaw pa sa paniklong. Ang hamot nin burak nagwawara, kuya palandig di sa inyong natan. Hamot nin rekwerdo serbing bulong, sa puso na dainin paglao. Talaga neneng sa kuluhan, hariman bayain na magtiyos, hariman bayain na mapara sa mundong maraon.